tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, przed nami popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest poniedziałek, 9 dzień lipca, minęła 16, czas na serwis. Justyna Mączka. Czterech chłopców i trener nadal uwięzieni w tajlandzkiej jaskini. Pozostałe dzieci są już na powierzchni. Koniec z zapisywaniem się na operację Zaćmy na zapas. Ministerstwo Zdrowia wprowadza nowe zasady. PO chce, żeby Warszawa wypłacała odszkodowania osobom poszkodowanym przez dziką reprywatyzację. Ogromna i bardzo trudna akcja ratunkowa wciąż trwa na północy Tajlandii z zalanej ponad 2 tygodnie jaskini. Wczoraj i dzisiaj udało się wydostać na powierzchnię 8 chłopców. Dzieci przewożone są do szpitala. Szczegółów na temat stanu ich zdrowia na razie nikt nie podaje. W jaskini zostało jeszcze 5 osób. O szczegółach tej operacji Tomasz Sejewicz. Płetwonurkom udało się dziś wyprowadzić na powierzchnię kolejnych 4 chłopców. Operacja przebiega w szybszym tempie niż wczoraj. W niedzielę po wydostaniu z jaskini 4 pierwszych chłopców operację przerwano ze względu na konieczność uzupełnienia zapasów butli tlenowych rozmieszczonych wzdłuż korytarza, a także konieczność regeneracji płetwonurków. Pod ziemią pozostaje 5 osób, 4 chłopców i trener. W operacji bezpośrednio w kanałach prowadzących do uwięzionych chłopców uczestniczy zespół 18 płetwonurków. W sumie na miejscu jest ich około 100, a liczbę członków wszystkich służb biorących udział w operacji szacuje się na około 1000. Ratownikom dziś sprzyjała pogoda. Wbrew zapowiedziom, region Chiang Rai nie nawiedziły dziś ulewne opady deszczu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne tematy. Na operację Zaćmy nie będzie można już zapisać się na zapas w związku z tym, że na zabieg czeka się bardzo długo. Część pacjentów wpisuje się na listę na wszelki wypadek, gdyby wzrok się pogorszył. Ministerstwo Zdrowia wprowadziło więc nowe zasady. Najpierw konieczna będzie wizyta u lekarza, który zdecyduje, czy pacjent ma jakieś problemy ze wzrokiem. To ma poprawić sytuację tych naprawdę chorych, mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski. Chcielibyśmy wreszcie uniknąć tej sytuacji zapisywania się na zapas, co tak naprawdę będzie korzystne dla wszystkich pacjentów i tych, którzy czekają i mają wzrok bardzo zły, i tych, którzy czekają, a wzrok mają jeszcze nie aż tak dotknięty chorobą. Do operacji Zaćmy będą kwalifikowani pacjenci, którzy widzą 60% tego, co widzi zdrowy człowiek, informuje krajowy konsultant do spraw okulistyki profesor Marek Rękas. To kryterium wynika bezpośrednio z faktu, że uważa się, że dla ludzi w wieku senioralnym ta ostrość wzroku na poziomie 0,6 pozwala na funkcjonowanie, korzystanie chociażby ze środków komunikacji samodzielnie, dlatego to kryterium zostało zaproponowane. Średni czas oczekiwania na operację Zaćmy wynosi rok i 3 miesiące. Politycy PO złożyli w Sejmie projekt ustawy o rekompensatach dla osób pokrzywdzonych brakiem ustawy reprywatyzacyjnej. Lokatorzy, którzy musieli zacząć płacić czynsz komercyjny, będą mogli ubiegać się o odszkodowanie od miasta. Jego wysokość to byłaby 3-letnia różnica między czynszami płaconymi miastu a podmiotowi prywatnemu. Poseł Robert Kropiwnicki podkreśla, że chodzi na razie tylko o mieszkańców Warszawy. My proponujemy, żeby wszyscy, którzy musieli opuścić mieszkania komunalne w wyniku braku ustawy reprywatyzacyjnej, mogli skorzystać z tych odszkodowań. Generalnie wysokość tych odszkodowań przy mieszkaniu 60-metrowym będzie około 30 tysięcy. Przy mieszkaniu 40-metrowym około 20 tysięcy. To jest według specjalnego takiego wzoru, który jest w tej ustawie, nie będę go szczegółowo teraz opowiadał. I organem wypłacającym powinien być prezydent miasta Warszawy. Według szacunków sprawa ma dotyczyć około 3000 mieszkańców. Koszty nowej ustawy sięgnęłyby około 100 milionów złotych. I na koniec mamy jeszcze dobrą informację z Puszczy Augustowskiej. Urodził się żubr. Wciąż nie wiadomo, jaki jest płci. O jego przejściu na świat dowiedział się leśniczy z nadleśnictwa Augustów Adam Kolator, który przypadkowo trafił na stado żubrów. Gdy podszedłem w takie miejsce, gdzie one były, to usłyszałem, że tam jest bardzo głośno, jakieś takie gonitwy, łomot, hałas. No i one tak się ganiały tak długo, aż w końcu z tego młodnika wyszło to całe stado. Wtedy podszedłem i zobaczyłem, że przy nich jest malutki cielaczek. Mały jest bardzo mały, sięga mamie do brzucha, cały czas praktycznie jest do niej przyklejony i tak przy niej tam jest. Leśniczy dodaje, że tak szybkie narodziny w nowym stadzie są dużym wydarzeniem. Jest to tym bardziej fajne, bo żubrzyca się nie cieli co roku. Żubrzyca się cieli co 2-3 lata. Jest na tyle duże zwierzę, duży roślinożerca, że przyroda tak to ukształtowała, żeby nie było ich zbyt wiele. No i to jest duży wydatek energetyczny. I akurat tak się złożyło, że już przyjechała do nas ciężarna, no i u nas się ten malutki ślaczek urodził. Stado 7 żubrów zostało wypuszczone na wolność w Puszczy Augustowskiej. W kwietniu zwierzęta zostały przewiezione z Puszczy Boreckiej. Ta informacja kończą serwis Trójki. Na kolejny zapraszamy o 17. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Prognoza pogody mało zachęcająca. Początek tygodnia pod znakiem burz, porywistego wiatru, a do tego może spaść też grad, jakby tego brakowało. O tak ostrzegają synoptycy. W najbliższych godzinach deszcz w okolicach Trójmiasta i Grudziądza. Tam też może zagrzmieć. Teraz na termometrach 16 stopni w Zakopanem, 27 w Poznaniu i to jest temperatura maksymalna. Noc z deszczem w większości regionów. Na południowym wschodzie lokalne burze. Temperatura minimalna od 12 stopni do 15 stopni w rejonach podgórskich, od 9 do 12. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro dwie raty gratis. Wow! Rozłóż zakupy na 40 raty 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Yes, yes, yes! RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Mówią, że każdy choć raz w życiu powinien ją mieć. Podziwiają, gdy mija ich na ulicy. Miłośnicy motoryzacji, fani Alfa Romeo. Dołącz do nich już w czwartek, 12 lipca w Noc Cudów Alfa Romeo. Przyjdź, usiądź za kierownicą Alfa Romeo i zakochaj się w pięknie i mocy. Odkryj przyjemność z jazdy wraz z mocą korzyści dla ciebie lub twojej firmy. Zapraszamy. Noc Cudów w salonie Alfa Romeo, 12 lipca do północy. Więcej na noccudów.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To jest 6 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Aż teraz sprawdźmy, co przed nami do godziny 19. W weekend nad wodą znów doszło do dramatów. Zapytamy, jak ratować, by pomóc bezpiecznie i skutecznie. Pan był nietrzeźwy, no i zaczął się topić. I uratowałem. Pan się zdecydował? Zdecydowałem się. Nie bał się pan, że ten tonący pana wciągnie pod wodę? Znaczy, o tym nie myślałem w tym momencie, ale tak było, tak jak pan mówi, że właśnie zaczął mnie ciągnąć. Na szczęście ratownicy podpłynęli na łódce i pomogli go wyciągnąć, bo sam bym nie doradł. Samochodów coraz więcej, miejsc, w których można je zostawić, nie przybywa. Na polskich osiedlach trwa wojna parkingowa, a w niej wszystkie chwyty dozwolone. Jesteśmy zachwycone tak, że mamy ochotę ich pozabijać. U koleżanki pod blokiem musiałam zostawić samochód na drugim końcu osiedla. Dlaczego ludzie zostawiają? No widzi pani, bo to jest takie w przysłowie, że stać było na konia, a na podkowy zabrakło. Także u nas o sprawach ze świata. Nie żyje Brytyjka, która tydzień temu w rodzinnym mieście Amesbury zetknęła się z rosyjskim zabójczym środkiem nowiczok. W stanie krytycznym jest też jeszcze jedna osoba. W tej sprawie połączymy się z naszym korespondentem w Londynie, Adamem Dąbrowskim. Weźmiemy też głęboki oddech. W polskich miastach powstają przenośne tężnie. Mam problem właśnie z zatokami. Przychodzę zawsze po 20 minut, tak się staram posiedzieć, dłużej nie. Poprawa jest, jest, naprawdę czuję się to. Co na to Ciechocinek? Zajrzymy też do Wielunia, w którym pojawiło się ciekawe urządzenie. Odsuwamy klapę, wrzucamy surowiec do wrzutni, zamykamy, przykładamy kartę do czytnika. System analizuje, rozpoznaje, nie mamy już surowców, kończymy zielony wciskając przycisk. Zielony przycisk. Jak to działa? Co to za maszyna? Może państwo mają jakiś pomysł, a u nas wszystko wyjaśni się w trzeciej godzinie programu. W reportażu opowieść o życiu wybitnego jazzmena Jana Garbarka. Jak tylko ma możliwość, to stara się ten kontakt z nami utrzymać. Ale jest to człowiek, który ciągle jest zajęty. On bez przerwy podróżuje. Nie ma takiego normalnego, prywatnego życia, tylko bez przerwy turne. Reportaż w Trójce przed 19. Proszę zostać z nami. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Halinka Wachowicz, Marcin Pośpiech. Do usłyszenia za chwil kilka. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy 11 lipca. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów AGD i oszczędzaj aż do 15% ich wartości. Więcej okazji w nowej gazetce. Oferta ważna również w sklepach Saturn. Mediamarkt, precz z nudą.

razie to tylko singiel. Odyseja, a więcej od Mai Kleszcz jesienią, wtedy to ukaże się płyta artystki, a na razie to nasza piosenka dnia. 14 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Tragedia goni tragedię. Tylko w ubiegłym tygodniu nad wodą utopiło się 12 osób. Niestety wśród ofiar są także ci, którzy próbują tonącym pomóc. Tak było m.in. w ostatni weekend w Karwi nad Bałtykiem. Razem z tonącym zginął mężczyzna, który chciał go uratować. Jak w takim razie reagować, kiedy ktoś tonie na naszych oczach? Przecież może się to zdarzyć każdemu z nas. Byłem nad morzem kiedyś. I co pan zrobił? Ratownicy byli, bliżej od razu wyskoczyli. No i na basenie też miałem sytuację, że tam dziecko chyba 8-letnie przestało ogarniać, momentalnie ratownik skoczył. Pan był nietrzeźwy, no i zaczął się topić. I uratowałem. Pan się zdecydował? Zdecydowałem się. Nie bał się pan, że ten tonący pana wciągnie pod wodę? Znaczy, o tym nie myślałem w tym momencie, ale tak było, tak jak pan mówi, że właśnie zaczął mnie ciągnąć. Na szczęście ratownicy podpłynęli na łódce i pomogli go wyciągnąć, bo sam bym nie doradł. W momencie, gdy brakuje nam powietrza i jesteśmy w panice, próbujemy się za wszelką cenę wydostać na powierzchnię. Michał Czernicki ze Stołecznego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Są to odruchy bezwarunkowe, na które tak praktycznie nie mamy wpływu jako ludzie. Dlatego też, gdy podpłynie osoba ratująca, która nie ma praktycznie żadnych szans z taką osobą, gdy nie zna chwytów, ta osoba będzie próbowała się wesprzeć na tej osobie, a gdy w wodzie nie mamy podparcia pod nogami i ktoś na nas wspiera, po prostu idziemy na dno. A gdyby była taka sytuacja, że ratowników nie ma, co by pan zrobił? To co należy. No musiałbym pójść pomóc. Pamiętam taki przypadek z autopsji. Na Półwyspie Helskim była taka sytuacja, że pewien młody chłopak, rosły bardzo, rosłej postury, nie umiał pływać. Rafał Gech z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Dookoła był tłum ludzi, którzy tak wywarli na nim psychologiczny wpływ, bo skoro on jest rosły i dobrze zbudowany, to powinien sobie poradzić i wejść do tej wody. To on na pewno umie pływać. I tak wpływ psychologiczny na nim wywarli, że on wszedł i niestety się utopił. Dlatego jeżeli naprawdę nie mamy żadnego sprzętu, to lepiej nie podejmować tego. Jeżeli coś mamy, mówię, to chociażby koło zwykłe albo cokolwiek, co możemy użyć, wykorzystać, no to wtedy można spróbować. Ale to już jest decyzja tylko i wyłącznie nasza, czy się tego podejmiemy, czy nie. Pierwszą zasadą ratownictwa, czy to medycznego, czy wodnego, czy górskiego, jest, że ratownik musi być bezpieczny, a dopiero wtedy może podejmować akcję ratowniczą i pomagać drugiej osobie. Jeżeli osoba ratująca nie jest bezpieczna, nie ma prawa podejmować takiej akcji, jak się zresztą przekonaliśmy nie tylko ostatnio właśnie w Karwi, ale także w wielu innych miejscach w Polsce były fale utonięć właśnie dlatego, że osoby, które nie były przeszkolone, nie miały tego sprzętu, próbowały ratować inne osoby. To był impuls, to była chwila, wskoczyłem i gdybym ja nie wskoczył, to ci ratownicy wtedy by nie zdążyli na pewno. Wtedy by ten człowiek po prostu poszedł na dno, tak? Zrobiłby pan to drugi raz? Pewnie tak. Nie był pan nigdy świadkiem czegoś takiego? Nie, na szczęście nie. A wiedziałby pan, co w ogóle robić w takiej sytuacji? Myślę, że nie próbowałbym ratować go sam, tylko na początku poszukał odpowiednich służb. Wyczerpującym sposobem udzielania tej pomocy jest telefon do wykwalifikowanej jednostki ratownictwa wodnego. Osoba, która jest w wodzie, jest po prostu w szoku. Do tego często te osoby są nietrzeźwe. Często są po użyciu środków odurzających, tudzież dopalaczy. Przez to są one jeszcze bardziej agresywne i mogą nas po prostu utopić. W materiale wykorzystaliśmy fragmenty filmu wyprodukowanego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. A oto jak ratować tonącego, pytał Kuba Witkowski. Swoją drogą, jeśli państwo spotkali się z podobnymi sytuacjami, które mogą komuś pomóc, posłużyć jako pomoc ku przestrodze, to prosimy o sygnały w tej sprawie 22 73, także zd3@polskieradio.pl. A oto jak ratować tonącego, pytał Kuba Witkowski. No właśnie, miałem pytać, jak państwo wczoraj minął wieczór na Narodowym, ale słuchacze mnie wyprzedzili. Chciałem tylko zadzwonić trochę z pretensją do Rolling Stonesów, bo po wczorajszym koncercie nie mogę dojść do siebie. Cały czas się zastanawiam, co mam w swoim życiu zmienić, żeby w ich wieku być tacy jak oni. Przyznam się panu, że wczoraj podglądałem przez lornetkę Mika Jaggera ze Stadionu Narodowego. No i co tu kryć? Okazało się, że on nie ma żadnych siwych włosów, ja mam pełno, a on jest o 4 dekady ode mnie starszy. Co zrobić? To jest Mick Jagger. I've been running hot. You got me. 37 minut po godzinie 16. Mówimy o Rolling Stonesach, ale nie samymi Rolling Stonesami człowiek żyje. Jedziemy sobie na koncert Gansów do Chorzowa, ale jedzie się fajnie, tylko co jakiś czas trzeba mnóstwo czasu stracić na punktach poboru opłat niestety. No lekko nie ma, ale na pewno pan będzie zadowolony, bo Gansi też w formie. W studiu Jan Kałucki mówiliśmy, rozmawialiśmy z naszym słuchaczem o tym, że no, Rolling Stonesi genialnie się trzymają i to chyba te gwiazdy rocka właśnie z tych czasów lat 60., 70. mają to do siebie. Tak, tak, tak. Ja widziałem kilka miesięcy temu zdjęcie Ringo Stara z synem i prawdę powiedziawszy trudno wskazać, kto jest tutaj synem, a kto ojcem. No widać rock and roll jest wiecznie młody. Utrzymuje przy młodości. Rock and roll konserwuje. Tak jest. Ja byłem pod wielkim wrażeniem tego, co wczoraj panowie pokazali na Stadionie Narodowym. Wspomnienia mile widziane. Proszę do nas zadzwonić. 2273, także zd3@polskieradio.pl. A my będziemy mieli dla państwa jeszcze bardzo ważną wiadomość w dzisiejszym programie z samego zespołu The Rolling Stones, bo były plotki o tym, że kończą karierę, jeżeli chodzi o występy na żywo. Piotr Metz wszystkiego dokładnie się dowiedział. Będziemy mieli dla państwa te informacje. Proszę nas uważnie słuchać, ale teraz na moment odchodzimy od muzyki. Będzie o sporcie. FIFA 2018. Studio piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. Tak, trwa kolejny dzień przerwy na mundialu w Rosji. Piłkarze ładują baterie przed meczami półfinałowymi, natomiast kibice mają okazję, aby dowiedzieć się czegoś więcej o piłce nożnej, o samej Rosji. W mediach społecznościowych widziałem, że furorę robi moskiewskie metro, które wygląda jak jakiś pałac albo galeria sztuki, ale inni postanowili pogłębić swoją wiedzę o futbolu, bo zawsze tam, gdzie odbywa się tego typu turniej, organizator stara się przybliżyć historię dyscypliny. Tak jest w przypadku między innymi finału Ligi Mistrzów, ale też właśnie mundialu. I FIFA postawiła takie mobilne muzeum piłki nożnej. Eksponaty przywędrowały prosto z Curychu, a Adama Maleckiego, który jest na miejscu, oprowadzał kustosz Andreas Alf. You can right now see... Przy samym wejściu do muzeum mamy 64 piłki. Każda z nich była tą pierwszą kopniętą w każdym meczu mundialu w Rosji. Trafiają do nas od razu po meczach. Czekamy na kolejne. Andreas, w samym środku muzeum jest wielki owalny ekran, a na nim wiele piłkarskich emocji. Ten film ma 30 minut i przedstawia najważniejsze momenty w historii piłki nożnej. Mamy nawet kilka zachowanych ujęć z lat 30., choćby ze statku z Europy, kiedy piłkarze płynęli na mundial. Każdy odnajdzie tu swoje wspomnienia. And it's great to see. Write it. Maszyna do pisania? Co ona ma wspólnego z piłką nożną? This typewriter. Należała do Vittorio Pozzo, czyli trenera reprezentacji Włoch. Co ciekawe, Pozzo był nie tylko trenerem, ale także dziennikarzem. W ciągu dnia trenował i prowadził drużynę, a wieczorami zamykał się w swoim hotelowym pokoju i pisał artykuły o mundialu. And started to write his articles on this typewriter. We have a map over here. O, a tutaj mamy coś dla radiowców. Mapa boiska Stadionu Centenario. A boisko całe w kwadratach. To jest mapa sprawozdawcy radiowego z Mistrzostw Świata w Urugwaju w 1930. Ta mapa była rozdawana kibicom, którym nie udało się wejść na stadion. Boisko, jak widać, jest podzielone na kwadraty. Sektory od 1 do 58. Sprawozdawca, komentując w radiu, mówił, w którym kwadracie znajduje się piłka, a kibice, którzy trzymali mapy, mogli sobie wszystko wyobrazić. Listen to the radio commentary and have the plan in front of them would understand. White Brazilian shirt. A biała koszulka reprezentacji Brazylii? 1950 from Ademir. To mundial 1950. Koszulka Ademira, gwiazdy reprezentacji Brazylii. W ostatnim meczu z Urugwajem Canarinhos wystarczył remis, ale przegrali 1-2 i to na Marakanie. Po tej niezwykle bolesnej porażce już nigdy nie zagrali w białych strojach. Very painful for Brazil. They said we're never gonna play in white again. Pele's shoes. Pele i jego buty. Well, we are now here at the World Cup show. Tak, grał w nich w 1958 roku w Szwecji. 17-latek, który wkroczył do świata futbolu i jest jedynym piłkarzem, który zdobył 3 razy Puchar Świata. Well, it's black and brownish leather. Te korki są piękne. Prawdziwa skóra, czarna, z brązowymi odcieniami, mocno zużyte. Buty zachodzą na kostkę, jak widać. Cosmos shirt connected to... A ta koszulka? Kosmosu, Franza Beckenbauera. The World Cup 74, Franz Beckenbauer. Tak, kapitana RFN-u, drużyny, która triumfowała w 1974 roku. Zresztą Beckenbauer po raz pierwszy wzniósł ku niebu obecną statuetkę Pucharu Świata. Po mistrzostwach przeszedł do Kosmosu New York i grał w zielono-białych barwach tej legendarnej drużyny. Polish national team? Jest też akcent polski. PZPN, Hiszpania, 1982 rok. Yeah, absolutely. I spektakularny turniej w waszym wykonaniu. To proporczyk reprezentacji Polski. W naszej siedzibie w Zurychu mamy koszulkę Zbigniewa Bońka. A tutaj w Moskwie jedna koszulka jest przypisana do każdego mundialu. Each of the World Cups. Diego Armando Maradona levanta este estadio Azteca. 1986 to oczywiście Diego Armando Maradona. To akurat nie jest koszulka reprezentacji, lecz Argentina Juniors, drużyny, w której debiutował jako 16-latek. Pure cotton. Zaraz zobaczę. Czysta bawełna, 40, czyli Elka. Musiała być za duża dla 16-latka. And the gloves. Mamy też rękawice bramkarskie. Należały do Claudio Taffarella, bramkarza Brazylii, która przegrała w finale z Francją. Widać rękawice mocno zużyte. A obok nich buty piłkarskie, oryginalne mistrza świata. Na wkrętach wciąż widać kawałki trawy i kredy. Boots from a world champion. Can even still see the mud and the grass. These are the original boots from the final of Iker Casillas. To buty Ikera Casillasa z finału z 2010 roku. I na pewno wszyscy pamiętają jeden moment z drugiej połowy, kiedy Holender Arjen Robben znalazł się sam na sam z bramkarzem Hiszpanii. Właśnie ten prawy but wybił piłkę zmierzającą do bramki. To też część pięknej historii futbolu. Yeah, Casillas and these boots are part of football history. Played through for Robben. This is the chance. Arjen Robben is in. And Arjen Robben has been denied by Casillas. Great miss. Tam pan kustosz powiedział, że reprezentacja Brazylii już nigdy nie zagrała w białych koszulkach. Raz zagrali, sprawdziłem, w takim towarzyskim meczu z Francją. I co ciekawe, pierwsze mistrzostwo świata Brazylijczycy zdobyli w niebieskich koszulkach, a nie w tych żółtych, kanarkowych. No zobaczymy, jakie kolejne eksponaty trafią do tego muzeum FIFA w Zurychu. Bardzo dziękuję za te wszystkie ciekawostki. Janek Kałucki, Adam Malecki. Będziemy oczywiście wracać do spraw mundialowych. Na razie piłkarze, tak jak mówiliśmy, odpoczywają. Kierowcy na polskich osiedlach za to nie odpoczywają, szukają miejsc parkingowych. Właśnie na polskich osiedlach trwa wojna parkingowa, o tym niebawem Państwu opowiemy. Jesteśmy zachwycone tak, że mamy ochotę ich pozabijać. U koleżanki pod blokiem musiałam zostawić samochód na drugim końcu osiedla. Dlaczego ludzie zostawiają? No widzi Pani, bo to jest takie przysłowie, że stać było na konia, a na podkowy zabrakło. O jaki świat dziś walczysz, jaki świat ci się marzy, jakiego świata pragniesz dla mnie i moich dzieci. Życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat, z krawędzi ziemi lecisz, z krawędzi ziemi w piach. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, co niczym bajeczne race płoną nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Biegnij zadając ciosy, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij, by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam. Biegnij dalej sam. Żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej. Biegnij dalej sam. Żeby sprawdzić, komu ufasz, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam. Biegnij dalej sam. O, ja

Absolutna bomba. Trwa kontratak twardych brexitowców. Najpierw tuż po północy David Davis, minister do spraw Brexitu, teraz Boris Johnson, a wszystko to reakcja na plan brexitowy, który wreszcie po wielu, wielu miesiącach siedzenia na barykadzie ogłosiła premier May. Ogłosiła plan zmierzający w sposób jasny w kierunku miękkiego brexitu, w kierunku harmonizowania przepisów pomiędzy Londynem a Brukselą. Wydawało się początkowo, że ona stworzyła taki brexitowy front jedności narodowej. No, okazuje się, że jedność narodowa to potrwała niecałe dwie doby. Najpierw Davis powiedział nie, ja nie mogę się na to zgodzić. Teraz Boris Johnson. No mamy teraz w brytyjskiej polityce po prostu dziki zachód. Aż trudno nawet przewidywać, co stanie się za 5 minut. Do tego wątku wrócimy po godzinie 17.20. Ernest Zozuń będzie mówił właśnie o sytuacji, jeżeli chodzi o Brexit w programie Europa do kuchni, a teraz już jeszcze jedna sprawa, która elektryzuje Wielką Brytanię. Policja metropolitalna poinformowała o śmierci 44-letniej kobiety, która była jedną z dwóch osób hospitalizowanych w ubiegłą sobotę z powodu otrucia rosyjskim wysoce toksycznym środkiem nowiczok. Stan drugiej osoby jest krytyczny. Wcześniej, jak pamiętamy, ten sam środek posłużył do próby zabicia byłego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala. Jak na te doniesienia zareagowali Brytyjczycy? Bo pamiętamy zabójstwo Aleksandra Litwinienki przy użyciu polonu. Teraz mamy sprawę Skripala. No ale to byli Rosjanie, byli agenci służb specjalnych. Teraz ginie całkowicie osoba postronna, niewinna, niezamieszana w wielką politykę. Tak, myślę, że kluczowe jest właśnie to, że tym razem mamy do czynienia z przypadkowymi ofiarami. To znaczy policja zakłada obecnie, że nikt tej dwójki Brytyjczyków nie brał specjalnie na celownik. I to prawdopodobnie dla mieszkańców okolicy jest najbardziej przerażające. Mieszkańcy okolicy myślą sobie, no dobrze, skoro to mogło się przydarzyć każdemu, skoro to był zupełny przypadek, no to równie dobrze, to moglibyśmy być my. Jeżeli popatrzy się teraz na mapę, na której zaznaczone są miejsca otoczone kordonem bezpieczeństwa, otoczone siatką policyjną, no to mamy tutaj dom Charlesa Rowleya, no ale mamy też na przykład lokalną aptekę, mamy kościół baptystów, mamy lokalny park w Salisbury, mamy lokalne schronisko, w którym mieszkała kobieta. No większość z tych miejsc to są takie miejsca, które mieszkańcy tych małych miejscowości po prostu odwiedzają na co dzień. Weźmy ten park, przecież jeżeli na przykład miałoby się okazać, że do takiego otrucia doszło właśnie tam, no to teraz każdy sobie przypomni, ojej, ja wczoraj tam byłem na pikniku, ojej, siedziałem na tej ławce, co jeżeli to właśnie tam ta para Brytyjczyków miała kontakt z zabójczą substancją. Z zabójczą substancją, przypomnijmy, która teoretycznie według dominującej teorii policyjnej jest w tej okolicy od czasów marca, a więc się nie rozłożyła. O tym, jakie jest dominujący trop w śledztwie, mówił parę godzin temu Neil Basu z londyńskiej policji. Skupiamy się na zidentyfikowaniu i zlokalizowaniu pojemnika, który, jak sądzimy, był źródłem otrucia. W ciągu ostatnich 4 miesięcy od zatrucia Siergieja i Julii Skripal oraz Nika Baileya ani jedna osoba nie zgłosiła się z objawami. Ale reakcja Brytyjczyków była tak ostra, że efektem była śmierć Dawn i stan krytyczny Charlie'ego. Musieli przyjąć dawkę o wysokim stężeniu. Według naszej hipotezy musieli mieć w rękach pojemnik, którego teraz szukamy. A policja tymczasem zidentyfikowała czerwonego Forda Transita, którym jechał Charles Rowley, który ciągle walczy o życie w szpitalu w Salisbury. No, co być może niepokoi, to fakt, że nie jechał tym samochodem sam. Towarzyszyli mu 3 mężczyźni. Aktualnie samochód został już przetransportowany do rządowego laboratorium Porton Down. Są pobierane próbki, śledczy sprawdzają, czy być może tam znajdowało się źródło zakażenia. No wszystko to oczywiście głęboko niepokojące, na tyle niepokojące, że na dziś zwołane zostało kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego COBRA. Zwróćmy jeszcze na jedną rzecz uwagę. Otóż mimo, że oczywiście brytyjska policja i brytyjskie służby rzuciły absolutne maksimum swoich sił na dochodzenie w sprawie ataku Próby morderstwa na Julię i Sergieja Skripala to wciąż, od marca. Nie mamy nawet jakiejkolwiek wzmianki od policji, która mówiłaby, mamy ślad, mamy podejrzanego. Nie mamy nawet ziarnistych zdjęć z kamery CCTV. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że z całą pewnością w przypadku, kiedy jakby na to nie patrzeć, brytyjski obywatel zostaje ofiarą ataku na brytyjskiej ziemi, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, jak mało na ten temat wiemy, no to z całą pewnością może to niepokoić i nas, i mieszkańców okolicy, a już szczególnie mieszkańców Salisbury, które uzależnione jest od turystyki. Obecnie podejrzewam, że lokalne biznesy mają duże, duże problemy ze związaniem końca z końcem. Wiem, że ciężko tak spekulować, tym bardziej, że właśnie dowiedzieliśmy się, że Wielka Brytania nie ma ministra spraw zagranicznych. Tymczasowo Boris Johnson podał się do dymisji, ale jakiej reakcji spodziewają się na te wydarzenia brytyjskie media? Przypomnę, że rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow ocenił, że oskarżanie Rosji, co robi Londyn, o udział w pojawieniu się tej trucizny na terenie Wielkiej Brytanii za absurdalne. Oficjalna linia brytyjskiego rządu i brytyjskich śledczych ciągle jest taka sama. Wysoce prawdopodobne jest to, że sprawcą tego ataku na Siergieja i Julię Skripal jest Kreml. Wysoce prawdopodobne ze względu na przeszłe doświadczenia, choćby właśnie na ten słynny atak, o którym już wspomniałeś, na Aleksandra Litwinienkę. Dzisiaj Neil Basu spytany został, czy mamy pewność, że Nowiczok, którym otruta została para Brytyjczyków, pochodzi z tej samej próbki, co Nowiczok, który został użyty do ataku na Julię i Siergieja Skripala. Jego odpowiedź: nie możemy z całą pewnością tego udowodnić, ale uważamy, że jest to dominująca, główna hipoteza. I to też chyba w jakimś sensie jest problem, oto bowiem brytyjski rząd może wysłać sygnały tylko do pewnego stopnia do Moskwy, ponieważ wciąż nie ma twardego dowodu, wciąż, tak jak powiedziałem, nie ma nawet jednego ziarnistego zdjęcia z kamery CCTV. Adam Dąbrowski z Londynu, bardzo dziękuję. Do usłyszenia, Adamie. Dziękuję. A my wspominamy wczorajszy wieczór na Narodowym. Świetny koncert, świetna charyzma wszystkich wykonawców, no oczywiście Jagger bezdyskusyjny. Pięknie powitał publiczność, siema, po polsku, mnóstwo zdań polskich. Jeszcze jaki doskonały był support, czy też zespół występujący przed The Rolling Stones. Coś fantastycznego. Dwie dwójki, siedem trójek, także ZD3, Małpa, Polskie Radio. A już teraz Mississippi w ogniu. Tomasz Organek. Cokolwiek, teraz pokaż mi oczy. rzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze, te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce, teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Jeszcze doprecyzować, bo wyraziłem się właśnie bardzo nieprecyzyjnie przed Rolling Stonesami. Wczoraj wystąpił oczywiście Trombone Shorty i Orleans Avenue i naprawdę był to rewelacyjny koncert. Szkoda, że taki krótki. Pytaliśmy dziś, jak ratować nad wodą, by pomóc i bezpiecznie i skutecznie. Usłyszałem, że żeby uratować człowieka, wystarczy rzucić mu butelkę PET, taką zwykłą butelkę PET, tylko oczywiście pustą, albo paczkę chipsów. I wystarczy, że taka osoba sobie podłoży to pod brodę. Tylko są dwa pytania. Jak dorzucić do takiego tonącego taką butelkę i jak mu wytłumaczyć, żeby on to zrobił? Dziękuję panu za ten głos. 22 minuty do godziny 17. A już teraz o wojnie parkingowej. Zapraszamy do Trójki. Historia z życia wzięta, wylatując na zagraniczne wakacje. Warto pamiętać, że w cenę urlopu trzeba także wliczyć parking. Niestety całkiem spora grupa osób, żeby oszczędzić, zostawia swoje auta na osiedlach sąsiadujących z lotniskiem i zabiera miejsce mieszkańcom. Jesteśmy zachwycone tak, że mamy ochotę ich pozabijać. U koleżanki pod blokiem musiałam zostawić samochód na drugim końcu osiedla. Cały czas tutaj parkują Wrocław, Poznań, Łódź, przecież tu nie mieszka. Ja ich nie widuję, tych ludzi praktycznie. No nie wiem, to samochody w sposób jakby wracają z pod ziemi i są. Samolot jest rano, ktoś zostawia i idzie. Pytałem się też straży miejskiej, to mówią, że nic nie mogą zrobić. To jest najlepszy przykład, to ten samochód stojący tu. On nie stoi tutaj drugi tydzień. Czyli ktoś wyjechał na długie wakacje. Na pewno. Ile kosztuje pozostawienie samochodu na parkingu? Ceny są ruchome. Kierowniczka jednego z parkingów przy warszawskim Okęciu. Za tydzień około 120 zł w sezonie, oczywiście. Poza sezonem około 100 zł. Zależy od sektora, który państwo wybiorą. A na dwa tygodnie? Około 200 zł. Woli zostawić pani tutaj na parkingu? Tak, zdecydowanie, tak. Bezpieczniej? Bezpieczniej, tak. A kwoty? To jest dla pani dużo, tam na przykład 120 zł? Wydaje mi się, że nie, że to jest taka optymalna kwota. Ale są tacy, którzy jednak parkują panu przed blokiem. Dlaczego ludzie zostawiają? No widzi pani, bo to jest takie w przysłowie, że stać było na konia, a na podkowy zabrakło. Na wycieczkę było? Tak, a zabrakło opłacić parking za samochód. U siebie w administracji się pytałam, czy da się coś z tym zrobić, jak pytałam pana. A niestety powiedziała mi pani, że walczą, ale te drogi są miejskie, a nie nasze. I nie można. Faktycznie docierają do nas uwagi, spostrzeżenia od okolicznych mieszkańców. Karolina Gałecka z Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Faktycznie jest deficyt, jeśli chodzi o miejsca w rejonie osiedla. No wiadomo, zawierając w tym momencie miejsce mieszkańcom. Natomiast dosyć trudne jest to zweryfikowanie, czy faktycznie dana osoba jest mieszkańcem, czy nie. Bo też nie zawsze sama tablica rejestracyjna może nam to, że tak powiem, zweryfikować. Żadne szlabany, żadne takie rzeczy też nie wchodzą w grę. Z tego, co ja wiem, jest nie do końca możliwe, bo część ulicy jest po prostu przejezdna. i one muszą mieć ten ciąg jakby drożny. Był pomysł, żeby wprowadzić płatny postój, ale myślę, że to się tylko na, że tak powiem, na pomyśle skończy. Bo my byśmy jako mieszkańcy musieli płacić tam około 100 zł rocznie, więc ja mówię, no pewnie, że tak. Przypuszczam, żeby nagle się pustki zrobiły. Jestem tego bardziej niż pewna. Rzeczywiście jest z pewnością problem dla samych mieszkańców, ale pamiętajmy, że jest to droga publiczna i zgodnie z ustawą o drogach publicznych każdy może na takiej drodze parkować. Magdalena Kępińska z administracji osiedla przylegającego do lotniska. Można oczywiście pomyśleć o wprowadzeniu czy montażu słupków przez administrację, czyli przez jednostkę, która zarządza tą drogą, ale z drugiej strony, jeżeli dana jednostka osłupkuje czy zamontuje słupki, będzie również problem z parkowaniem dla samych mieszkańców. Mieszkańcy nie mają dla siebie miejsca. Po drugie, to wie pani, wiadomo, lotnisko jest czynne prawie całą dobę. Jedni odjeżdżają, drudzy przyjeżdżają, jest bardzo duży hałas. Po drugie, problem mają służby miejskie, takie jak oczyszczanie miasta. Nie mogą wjechać. Wszelkie po prostu nie mogą wjechać, jest hałas. Widzi pani tutaj, żeby ktoś mógł przejechać, jakaś matka z wózkiem, aha, dzieckiem? Raczej nie. To było zgłaszane. I nic. I nic. A może jednak coś da się z tym zrobić, skoro stać nas na zagraniczne wczasy? Na parking także powinno, pyta nasza reporterka Iza Woźniak. No właśnie, czy coś da się z tym zrobić? Proszę do nas pisać, zd@polskieradio.pl. Można zadzwonić też do Halen 2 2 i 7 3. Tymczasem nasi słuchacze, z czego bardzo się cieszymy, są na wakacyjnym tournée koncertowym. Właśnie z mężem, po wspaniałym koncercie Rolling Stonesów, jesteśmy w drodze do Chorzowa. Mamy nadzieję, że podobne doznania nas czekają, bo Mick dał z siebie wszystko i jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. A później wracamy do Gdyni. Dziecko z kolonii wraca, więc i czas na powrót z naszego małego tournée. Swoją drogą ciekawie, jak Gansi dziś zabrzmią na Śląskim. Na Narodowym wczoraj Stonsi, no, pojawiły się takie głosy, że w niektórych miejscach nie było ich lepiej słychać. Najlepiej słychać. Proszę dać znać. 8 minut do godziny 17. Na Narodowym pan Grzegorz do nas napisał, parafrazując dialog z filmu Psy, można powiedzieć, lata stadiony, hale się zmieniają, a ja zawsze na Stonesach, do samego końca, mojego albo ich.